بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری دامت برکات مالیہ اللہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي نزل القران هدى وشفاء ورحمه وتبيانا لكل شيء الحمد لله الذي كشف لاوليائه بواطن ملكوته وقشع لاصفيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وأزق سر العارفين روح بصالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یا عباد اللہ یا ایها الحاضرین آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں, اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے بھی نظروں سے حجاب میں ہیں, پردے میں ہیں, کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں, اتنا عقیدہ تمام انسانوں کا, تمام مسلمانوں کا, کہ اشرف کے ساتھ دو فرشتے نامعمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. پھر جس محفل میں قرآن کی تلاوت ہو, قرآن کے ایک ایک حرف کو چومنے کے لیے فرشتے دوڑتے ہیں, کہ قرآن فرشتوں پہ نازل نہیں ہوا ہے, قرآن فرشتوں پہ نازل نہیں ہوا ہے, فرشتوں کے رسول سید جبریل علیہ السلام قرآن لانے والے ہیں, لیکن منزل قرآن سید العالمین رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے بھی قرآن سیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والوں سے سیکھا ہے, وہ کوئی فرشتہ ہو, کوئی جن ہو, کوئی انسان ہو, قرآن کی منزل حضور ہے. پھر جس نے بھی قرآن سیکھا ہے حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے, یا ان سے سیکھنے والوں سے سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ بچے اگر قرآن پڑھنا چاہیں گے تو کس سے پڑھیں گے؟ اپنے محلے میں حافظ قرآن سے, عالم قرآن سے. اگر اب آپ قرآن پڑھنا چاہیں گے تو قرآن تو اللہ نے نازل کیا اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, تو اب یہ کریں گے کہ قرآن پڑھنا ہو تو مدینہ شریف جائیں گے, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی قرآن پڑھے آئیے, یا مجھے بھی قرآن دیجئے, آپ پر قرآن نازل ہوا اب آپ قرآن پڑھیں گے, تو کسی حافظ قرآن کسی عالم قرآن کے پاس جا کر قرآن پڑھیں گے, جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہیں گے اپنے زمانے میں, جو اس فیض کا مظہر ہوگا, جو اس فیض کا سرچشمہ ہوگا وہی جائیں گے نا. تو ہمارے لیے یہ جو محفل پاک ہے یہ بھی قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کے فیضان کا ایک دریا ہے, اور پیاسے آئے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف رکھنے والے آئے ہوئے ہیں. کافی دیر سے ماشاءاللہ محفل جاری و ساری ہے, اور سرکار کی میراث شریف پر حضرت مولانا ندیم صاحب نے بہت عمدہ تفصیلی بیان فرمایا ہے. میں ہمیں تو بزرگوں نے بتایا, اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم محفل میں آتے ہیں تو خالی ہو کے آتے ہیں, کہ ان کے کرم کا یہ انداز ہے کہ جسے خالی دیکھا اسے بھر ڈالا, اور پھر مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہی نصیب ہو جائے اور خادم امت ہی کی طرح قبول کر لیا جائے اور بخش دیا جائے تو ہمارے لیے سعادت دارین ہے. لیکن آئیے, اگر مسلمانوں کو جمع کرنا ہے تو ہم کس چیز سے جمع کر سکتے ہیں جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے؟ مکاتب فکر کے کتنے بھی اختلاف ہو جائیں, لیکن آج بھی تمام کلمہ گویان اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سن پڑھنے والے ایک چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, اور قرآن ہے, قرآن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک قرآن سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے, لیکن ہے یہ کہ کسی آیت کی طرف توجہ ہوتی ہے, کسی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ محفل میلاد ہے, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, خوش شکریہ کے طور پر ہے. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی زندگی میں, کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی, کوئی اس کو خوشی عطا فرمائی, اس کے شکرانے کے طور پہ اگر کوئی محفل کرے اور اہل محلہ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں, اور کیا محفل کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوانی ہو. میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن پڑھا جائے, نعتیں تو ہم نے سنی, اعلی حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھی گئی اور شعرا کی نعت پڑھی گئی, آئیے اب اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعت پڑھیں. تو ہمارے شعرا کرام نے آج تک اس موضوع پہ نعت نہیں لکھی جس موضوع پہ اللہ نے لکھ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک, حسن کی صورت پاک, حضور کے جمال, حضور کے کمال, حضور کے موضوعوں پہ تو نعتیں لکھی گئی ہیں اور ہم سے سیکھے, لیکن بتائیے آج تک کسی شاعر نے حضور کے کمروں پہ نعت لکھی ہے؟ اور یہ کون سی سورت کی تلاوت ہوئی؟ سورت الحجرات, سورت الحجرات, حجرات جمع حجرے کی, حجرے کے معنی کمرہ, آستانہ شریف, کاشانہ شریف. اور یہ سورت کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اندازہ تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے نام سے سورت نازل فرما رہا ہے. اللہ اکبر, ادب سکھا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے، اور یہ ادب سکھا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں مفہوم کا، کوئی تفہیم اور تدریس اور تفسیر کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحجرات میں جو سبق دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آگے نہ بڑھو، آگے قدم نہ رکھو، کس سے؟ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھوں سے، رسول کے ہاتھوں سے آگے نہ قدم رکھو. اب معنی یہ کرنے ہوں گے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. کس کی حد سے آگے نہ بڑھو؟ جو اللہ نے فرمایا ہے اس سے حد سے آگے نہ بڑھو، جو رسول نے فرمایا اس سے آگے نہ بڑھو. اور ادب کرو، ادب کرو، اتنا ادب. آپ اہل محبت، اہل سنت جماعت ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس لیے تو نئی بات تو نہیں ہے، لیکن حصول سعادت کے لیے کہ حد ہو گئی. اللہ نے اتنا ادب سکھایا کہ میرے محبوب کی آواز سے بھی آواز کو اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو. معنی کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز زور سے نہ ہو. نہیں، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، خطیب خطبہ دے سکتے ہیں، خود سرکار نے حجت الوداع کے موقع، حجت الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا، سرکار آہستہ آہستہ کلام فرماتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات کو جو حضور بیان فرما رہے تھے، ان کو فاروق اعظم دونوں بلند آواز سے بولتے تھے تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے. تو مانا یہ کرنے ہوں گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مانا یہ نہیں کہ ظاہری کی آواز کو پست رکھو. ضرورت اذان کی آواز بلند ہو، خطبے کی آواز بلند ہوگی، اعلان کی آواز بلند ہوگی، لیکن معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کا ادب پیش نظر رہے، میرے محبوب کا ادب پیش نظر رہے، میرے رسول کا ادب پیش نظر رہے. اور ایمان والو، ان کو پکارو لیکن ان القاب کے ساتھ جیسے تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارو. اگر تم نے اس طرح پکارا تو جو تمہارے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں. اعمال اور جس اعمال کو، جن اعمال کو اللہ اعمال کہے، وہ کیسے اعمال ہوں گے؟ وہ نماز، وہ روزے، وہ نیکیاں جن کو اللہ کہے کہ ہاں یہ اعمال ہیں، اللہ جن کو اعمال کہے وہ کیسے اعمال ہوں گے؟ لیکن ان کے لیے فرمائے کہ یہ اعمال حق ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. کس وجہ سے؟ اگر میرے محبوب کا ادب نہیں کرو گے، میرے محبوب کی تعظیم میں اگر کمی کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام معذب مؤدب مہذب، اللہ اکبر، لیکن اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، ظاہر میں وہ بھی کرتے تھے لیکن دل سے تعظیم نہیں کرتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے. وہ منافق تھے، ظاہر میں بڑا ادب رکھتے تھے لیکن دل سے تعظیم نہیں کرتے تھے، وہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب اس زمانے میں جیسے میں نے بچوں سے کہا کہ بچے اس زمانے میں قرآن پڑھنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ مدینہ شریف جا کے حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ قرآن دیجئے، قرآن پڑھائیے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء سے سیکھیں گے. اسی طرح اس زمانے میں دیکھنا ہوگا کہ تعظیم کیا ہے اور نفاق کیا ہے. اس زمانے میں دیکھنا ہوگا کہ کون حضور کی تعظیم کرنے والا ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے. ظاہر دین کا دعویٰ ہو لیکن دل سے اگر حضور سے محبت نہیں ہے، یہ محفل میلاد ہے، کوئی کسی کی مصروفیت ہے محلے والوں کی، نہ سکے کوئی بات نہیں، کوئی بیمار ہے نہ سکے کوئی بات نہیں، کسی ضروری کام سے چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن سوچو تو صحیح، اپنے محلے میں حضور کی محفل ہو رہی اور حضور سے محبت کرنے والا نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی برادری کی کوئی تقریب ہو، اس برادری والے کو نہ بلایا جائے تو شکایت ہوگی کہ دیکھیے صاحب مجھے نہیں بلایا ہے، لیکن اب بلایا جائے تو آئیں گے نا. اگر برادری کی نسبت ہو آ جائیں گے. مارکیٹ کے لوگ مل کر کوئی محفل کریں، کوئی جلسہ کریں مارکیٹ کے متعلق، تو مارکیٹ والے جمع ہو جائیں گے. سیاسی تنظیم کے لوگ جلسہ کریں تو کس طرح جمع ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح، جب حضور کے نام پر محفل ہو تو دیکھو کہ کون آتا ہے. جس کو اپنی نسبت کا احساس ہوگا وہ آئے گا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پاس ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے گا. اللہ اکبر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, قرآن کی تلاوت ہوئی, پہلے بھی بڑی عظیم اور بڑی شاندار تلاوت ہوئی, حضرت قاری صاحب نے بھی تلاوت فرمائی, اور ہم حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر شان, حضور کی ذات, حضور کی صفات تو بیان کی ہے, حضور کی بارگاہ کا ادب بھی سکھایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی سکھایا ہے, اور یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت اور تعظیم کا ایک نذرانہ ہی ہے. اور دوستو ساتھیو, اس محفل میں اگر ہم یہی وعدہ ارادہ کر لیں کہ قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو توجہ سے پڑھیں گے, اس لیے کہ اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو بڑی محرومی ہوگی. اگر اس وقت کہہ دیا جائے لائٹ بند کر دی جائے, یہ ایکو سسٹم بند کر دیا جائے, تو آپ کہیں گے کیوں بند کر دیں, کیا لائٹ نہیں آ رہی, کیا پاور نہیں ہے؟ ہم کہیں نہیں پاور تو ہے, لیکن بلب بند کر دو, محفل میں اندھیرا کر دو, آپ اپنے گھر جائیں اور گھر کے سارے چراغ گل ہوں, سارے بلب بند ہوں, تو بچہ پوچھے گا باپ سے کہ ابا کیا بات ہے لائٹ نہیں آ رہی؟ وہ کہے نہیں لائٹ تو آ رہی لیکن میں نے سب بلب بند کر دیے ہیں. تو آپ کو تعجب ہوگا. بچوں, اس سے زیادہ تعجب کرو کہ گھر میں اللہ کا کلام موجود ہو اور تم پڑھتے نہ ہو. پاور آ رہی ہو بلب نہ جلے تو کتنا تعجب, اس سے زیادہ تعجب کرو کہ گھر میں اللہ کے کلام کا نور موجود ہو اور دل کے اندھیرے دور نہ ہو. اللہ کا کلام موجود ہو اور عقل کے اندھیرے دور نہ ہو. اللہ کا کلام موجود ہو اور ہم ہدایت حاصل نہ کریں. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ہر شے کا بیان کیا ہے, تبیان لکل شے, اس میں ہر شے کا بیان ہے, تم جو چاہو پوچھو قرآن جواب دیتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہمارا علم قرآن تک کب پہنچتا ہے؟ ہم پہلے علم حاصل کر لیں پھر قرآن پڑھیں گے, اپنے علم کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے, تو ایک یاد رکھیے کہ اتنا علم آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن کے علوم تک پہنچ سکے, کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت سے علوم تو چاہیے, لیکن خود قرآن کے اپنے علم ہیں جنہیں علوم القرآن کہتے ہیں. قرآن کا اپنا علم ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کریں؟ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کا علم ہم تک کب پہنچے گا, ہمارا علم قرآن تک کب پہنچے, کہ قرآن کا علم ہم تک کب پہنچے. تو آپ اپنے گھر بیٹھے رہیے تو قرآن کا علم آپ تک نہیں پہنچے گا. سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلب کب پیدا ہوتی ہے, آپ قرآن پڑھنا کب چاہتے ہیں, آپ قاری قرآن اور حافظ قرآن کی خدمت میں کب جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہی اپیل کروں گا آپ تمام حضرات سے کہ آج اس محفل سے اگر یہی ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے. بچے تو قرآن پڑھتے ہی ہیں, بچیاں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں, لیکن یہ بھی حادثہ بڑا عجب ہے کہ ہم نے ہر کام سیکھا اور جو کام سیکھا پھر اس کام کو کرنے لگے, جو کام سیکھا اس کام کو کرنے لگے. اگر کوئی نوجوان موٹر سائیکل چلانا سیکھ لے تو بھی چلانے لگتا ہے نا, اگر کوئی بیٹی کھانا پکانے سیکھ لے تو بھی کھانا پکاتی رہتی ہے نا, کوئی کپڑے کو سینا سیکھ لے تو سینے لگتا ہے نا. لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھتے تو ہیں, جب سیکھ لیتے ہیں تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے. اس وقت بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھنا سیکھا, قرآن پڑھا, لیکن ختم قرآن کے بعد محفل ہوئی کے ساتھ بچے نے قرآن ختم کر لیا, پھول ہار پہنائے گئے, اس کے بعد قرآن اٹھا کر تاک میں رکھ دیا, پھر قرآن پڑھنا سلسلے وار قرآن پڑھنے کو ہم نے چھوڑ دیا. تو بس یہی تازہ کرنی ہے اپنی بات, اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے کہ لوگوں, جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, سیکھ لیا ہے, بھول گئے ہیں تو دوبارہ ادا کریں, ورنہ قرآن جو ہے وہ قیامت میں شکایت کرے گا. اور بہت اور وعیدے بھی ہیں, وہ اندھا اٹھایا جائے گا جس نے قرآن کو بھلا دیا ہے, جس نے قرآن کو پڑھ کر بھلا دیا ہے. اس دن بہت سے لوگ آنکھوں والے جب اندھے اٹھیں گے, جبکہ قیامت میں قبروں سے نکلنے کے بعد سب سلیم الاعضاء اٹھیں گے. جو یہاں معذور ہے قیامت میں معذور نہیں اٹھے گا, قبر کی مٹی دوبارہ سے ٹھیک بنا دے گی. جو یہاں اندھا ہے قیامت میں اندھا نہیں اٹھے گا. جو یہاں معذور ہے, جو یہاں پائے لنگ رکھتا ہے, وہ وہاں پائے لنگ نہیں اٹھے گا, سلیم الاعضاء اٹھیں گے. لیکن دوستوں اور ساتھیوں, بہت سے آنکھوں والے ہوں گے کہ اس دن اندھے ہوں گے, اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے, تو کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ جو میرا کلام پڑھ کے بھلا دے گا میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. قرآن بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا کلام ہے ہمارے درمیان, جو اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امت مصطفیٰ صلی کی کتاب ہے، اللہ اکبر زندگی کا نظام ہے، دستور حیات ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے. آئیے قرآن پہ جمع ہو جائیں، اور جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی موضوع ہو ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اگر میرا شریف کا واقعہ ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور جب بیان کیا ہے تو حضور ہی کی شان بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو جو معراج عطا فرمائی تو اپنی بلندی کے لیے نہیں، اللہ تو ارفع والا ہے، حضور کو بلند فرمایا اور لوگوں کو بتا دیا دیکھو میرا رسول موسیٰ سے بھی بلند ہے، عیسیٰ سے بھی بلند ہے، آدم سے بھی بلند ہے، سارے نبیوں سے، سارے مقامات سے میرا رسول بلند ہے، عرش سے بھی بلند ہے، اور لامکاں کی سرحد پر بلا کر دکھا دیا کہ عالم امکاں کی ساری وجود، عالم امکاں کی ساری مخلوق میرے محبوب کے قدموں میں ہے، عالم امکاں کی ساری مخلوق. دوستو حضور کے علم، حضور کی خبر، اللہ اکبر، لوح و قلم جس پہ تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر. میرے آقا مولا اس وقت بھی نبی تھے جب لوح و قلم نہ بنا تھا، لوح و قلم پیدا نہ ہوا تھا، اللہ نے اسے بنایا نہ تھا. ہاں یہ بات ہے انسانوں، اللہ تعالی نے انسان کو بڑی اہمیت دی ہے. اللہ نے زمین بنائی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، آسمان بنائے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سورج اور چاند بنائے کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن مٹی کا پتلا بنانا تو تہلکہ مچ گیا. فرشتے کہنے مولا یہ کس کو بنا رہا ہے؟ انسانوں سوچو، انسان بیٹھے ہیں نا، تم کتنے اہم ہو. زمین بنائی کسی نے اعتراض نہیں کیا، آسمان بنائے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سورج اور چاند بنائے کسی نے اعتراض نہیں کیا، جنت بنائی اور بڑی حسین و جمیل بنائی، بڑی نعمتیں اس میں بسائیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. دوزخ لگا دی، آگ جلا دی، سخت آگ کے گڑھے پیدا کر دیے، کسی فرشتے نے کیا مولا جہنم کیوں بنائے، کسی نے نہیں پوچھا جنت کیوں بنائی. لیکن دوستوں اور ساتھیوں جب ایک مٹی کا پتلا بنایا تو فرشتوں کی توجہ ہو گئی کہ اللہ اس کو کیوں بنایا. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. خلیفہ نائب، اللہ تعالیٰ نیابت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب ہے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں خلیفہ کے معنی اور ہیں. خلیفہ خلف سے، خلف کے معنی پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا معنی کیا ہے؟ اہل عرب ایک محاورہ بولتے ہیں کہ اگر صاف شیشہ ہو آئینہ، صاف شیشہ ہو آئینہ کیسے بنتا ہے؟ صاف شیشہ ہو، کسی کھڑکی میں، کسی دروازے میں لگا ہوا، شوکیس میں لگا ہوا شیشہ، صاف شیشہ لے لیجئے، آر پار اس سے نظر جا سکتی ہو، اس میں آپ اپنا آنکھ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن اگر اس شیشے کے پیچھے کوئی پردہ ڈال دیجئے، کوئی سیاہ رنگ کر دیجئے، سرخ رنگ کر دیجئے، کوئی حجاب ڈال دیجئے، تو اسی شیشے میں اپنا آنکھ دیکھنے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نور السماوات والارض، لیکن جب انسان کو بنایا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں ایسا حجاب بنا رہا ہوں کہ جب یہ بنے گا تو میرا عکس نظر آنے لگے گا، میری صفات کا مظہر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا مظہر بنایا، لیکن انسان کامل کو مظہر کامل بنایا، اور ہر نبی کو اپنا مظہر بنایا، ہر نبی کو اپنا مظہر بنایا، لیکن کسی صفت کا مظہر بنایا، کسی صفت کا مظہر بنایا، ذات کا مظہر نہیں بنایا. ذات کا مظہر سید العالمین رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اسی لیے تو جب جس نے بھی اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی اللہ نے منع فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کہ میں نے تم کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، تم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ تم میرا کلام سن سکتے ہو براہ راست، تم کو یہ صفت دی ہے کہ تم مجھ سے کلام کر سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے تم کو خاص روح بھیجی ہے، تم میری طرف سے خاص روح ہو، تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتے. تم کو اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا ہے، تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو، بیمار کو اچھا کر سکتے ہو، اندھے کو بینا کر سکتے ہو، لیکن تم میرا دیدار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین گزرے, لیکن دوستو وہ سب صفات کا مظہر تھے. ہمارے آقا مولا سید العالمین رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کا مظہر بھی ہیں اور اللہ کی ذات کا مظہر بھی ہیں. اس لیے حضور معراج پہ تشریف لے گئے اور رب کا دیدار حضور کو عطا ہوا کہ حضور اللہ کی ذات کا مظہر تھے. حضور وہ آئینہ ہے کہ جس میں رب کا جمال نظر آتا ہے. حضور کی نگاہ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. دوستو اور ساتھیو, ہم انسان ہیں, عام انسان ہیں, عام انسان ہیں, لیکن عام انسان میں تھوڑی سی فضیلت, بہت بڑی فضیلت اللہ نے آپ کو ہم کو کیا دی ہے کہ ہم اس کے ماننے والے. انسانوں میں دو گروہ ہیں, ایک ماننے والے ہیں ایک نہیں ماننے والے, ایک بلیورز ہیں ایک نان بلیورز ہیں, ایک مانتے ہیں ایک نہیں مانتے ہیں. اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم کو ماننے والوں بنایا, اور ماننے والے تمام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ختم مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں, جس کا زمانہ جس نے پایا, ان کی شریعت کا زمانہ پایا, وہ ان کو ماننے والے ہیں. اللہ کو ماننے والے, اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تمام مسلمان ہیں. لیکن اللہ نے ہم پر مزید کرم کیا, جس نبی کی امت میں چاہتا پیدا کر دیتا, ایمان سے بھی نواز دیتا تو اسی نبی کی امت میں تو ہوتے. لیکن اللہ نے ہم گنہگاروں پہ کتنا کرم کیا کہ اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں. سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اور پھر حضور کی امت میں ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کو اپنی کسی بات پر, کسی نہ مال پہ نہ اعمال پر, کسی چیز پہ فخر نہیں ہے. اگر فخر ہے تو حضور کی غلامی پہ فخر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ان کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. تو دوستو اور ساتھیو, سب سے پہلے جو قرآن کی تلاوت ہوئی اس میں ادب سکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سے بھی پہلے جب بات کا آغاز ہوا ہے, سورت کا آغاز ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھو اے ایمان والو, حد سے نہ بڑھنا, آگے نہ بڑھنا, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست عرفان کس کو ہے. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہوا ہے. عرفان جیسا کہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہے, حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کس بات پر خوش ہے اور کس بات پہ ناراض, بھائی مشکل لفظ بولو, تقریر شاید عالمانہ لگے. اللہ کی ذات کا عرفان, صفات کا عرفان, اس کے احکام کا عرفان کیسے ہو سکتا ہے ہم کو؟ رسول کے ذریعے ہوا, یہی ہوا. سادہ لفظوں میں معلوم ہے, اگر تمہارا جی چاہے, سب سے پہلے تو ایک اور بات, جب آپ کا جی چاہے کہ اپنی بات اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیں تو کیا کریں؟ جب اپنی بات اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ پیش کرنا چاہیں, جب مناجات کرنا چاہیں, ایسے انداز سے پیش کرنا چاہیں جس میں آپ کو قبولیت کے یقین زیادہ ہو, تو معلوم ہے کیا کریں؟ دعا کریں. لیکن اور بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قبولیت کا یقین زیادہ ہو, انتہائی ادب سے اپنے رب سے کوئی بات کہیں تو کیا کریں؟ نماز میں آ جائیں. اگر آپ اپنی بات اللہ سے کہنا چاہتے ہیں تو نماز میں آ جائیے, اور اگر یہ سننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے تو کیا کریں؟ قرآن پڑھیے. جب آپ کا جی چاہے بچوں, جب تمہارا جی چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں سے کیا کہا ہے تو قرآن پڑھنا. جوانوں کا جب جی چاہے کہ ہم دیکھیں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے تو قرآن پڑھنا. والدین کا جی چاہے کہ ہم سے کیا کہا ہے تو قرآن پڑھنا. مردوں کا جی چاہے تو قرآن پڑھنا. عورتوں کا جی چاہے کہ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کیا کہا ہے. کچھ خواتین کے بارے میں, کچھ عورتوں سے, عورتوں کے مسائل, اپنی بندیوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں, چچی خالہ پھوپھی, اگر چاہتے ہو کہ دیکھنا چاہو اللہ نے کیا کہا ہے تو قرآن پڑھو. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے خواتین کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے. پوری ایک سورت ہے, سورت النساء, دا ویمن, خواتین, لیڈیز, یہ قرآن کی ایک سورت کا نام ہے لوگوں. سورہ بقرہ, سورۃ النساء, سورہ طلاق, سورۃ النور, یہ وہ سورتیں ہیں جس میں زیادہ مضامین ایسے ملتے ہیں جو خواتین کے بارے میں ہیں، ورنہ تو قرآن میں بے انتہا جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذاکرین کا ذکر کیا ہے، ذاکرات کا کیا ہے، مومنین کے کیا ہے، مومنات کا کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کا کیا ہے، نماز پڑھنے والی اللہ کی بندیوں کا کیا ہے، یہاں تک کہ قانتین و قانتات بھی فرمایا ہے. قانتین معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ بچوں بچوں ذرا یہ جو بچہ ہنس رہا ہے بیٹا کھڑے تو ہو جا. ہاں قرآن شریف میں کبھی سنا ہے قانتین و قانتات؟ توجہ نہیں گئی ہوگی. اچھا چلو ایک لفظ سنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو یہاں چمتنی ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بچے بولو نا، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قنات کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں قنات؟ اتنی آسان تقریر نہیں ہو رہی کہ آپ کو ہنسنے کی اجازت مل جائے. توجہ سے سنیں اور کم از کم یہ سنیں کہ آپ کتنے خالی. قرآن کے الفاظ تو اپنی جگہ، جس جلسے میں بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں قنات، تو آپ بتائیے کیوں کہتے ہیں؟ پورے جلسے سے پوچھوں اس کو قنات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کہا ہے قانتین و قانتات، اس کو قنات اس لیے کہتے ہیں. اگر یہ قنات نہ لگی ہوتی تو ابھی تو جلسہ ہو سکتا تھا. اچھا خاصا پارک ہے ماشاءاللہ اور چار دیواری بھی ہے، لیکن کھلی جگہ پہ قنات لگا دیتے ہیں نا. معلوم ہے کیوں لگاتے تھے؟ تاکہ محفل مہذب ہو جائے، مؤدب ہو جائے. محفل کو کا ادب ملحوظ رکھنے کے لیے جو چادر ٹانگی جاتی ہے اسے قنات کہتے ہیں، اور قنات کہتے ہیں ادب کرنے کو. قنات کہتے ہیں ادب کرنے کو. اور قانتین و قانتات اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والیاں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں. ایک جگہ فرمایا میرے وہ بندے جو بہت ادب سے رہتے ہیں، اور وہ میری بندیاں جن کی زندگی بڑی مؤدب گزرتی ہے، کلام کرتی ہیں تو ادب سے، اٹھتی ہیں تو ادب سے، بیٹھتی ہیں تو ادب سے، بڑوں سے پیش آتی ہیں تو ادب سے، بچوں کو سمجھاتی ہیں تو سلیقے اور ادب سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خالی مناظراتی تقریریں، خالی کافر اور منافق کہنا، ادب سیکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ادب سکھایا گیا، اللہ اس کے رسول کی حد سے آگے نہ بڑھو. یہ محفل میں قناعت اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جس طرف سے چاہو تم نہ جاؤ، اس طرف حد لگا دی گئی، ادب کا دائرہ بنا دیا گیا، دروازہ ہے وہاں سے آ جاؤ، یہ ادب ہے آنے کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی کہ وہ میرے بندے کتنے اچھے ہیں جو ادب سے رہتے ہیں، وہ میری بندیاں کتنی اچھی ہیں جو ادب سے رہتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اول ادب ہے آخر ادب ہے. جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے، جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے. عشق تو بہت بات کی بات ہے، عشق تو بہت بات کی بات ہے، محبت تو بات کی بات ہے، انس تو بات کی بات ہے، مانوس ہونا تو بات کی بات ہے. محبت ہو ہی نہیں سکتی، کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک اس کو دیکھا نہ ہو، یا محبت ہو نہیں سکتی جب تک اس کے بارے میں دو باتیں معلوم نہ ہو. ایک تو یہ بات معلوم ہو کہ وہ حسین و جمیل ہے، بہت حسین جمیل ہے، وہ بہت بے مثال ہے. اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوا کہ اس کا ہم پر بڑا احسان ہے. محبت آپ اسی سے کریں گے جس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، ورنہ اس کے بغیر محبت نہیں ہوگی. تو حضور اپنے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے جہاں بے مثال کامل مثال بنایا ہے، وہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے. اپنے لیے جہاں دعا تعلیم فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی تو تمام عالموں کو بنانے والا ہے. تمام عالموں کا بنانے والا رب اللہ ہے، تمام عالموں کو پالنے والا اللہ ہے، تمام عالموں کو پروان چڑھانے والا اللہ ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس کو ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے. بچوں کی طرف نہ دیکھیے، بچے توجہ سنتے. آج ہمارے درمیان روشنی کے درمیان روشنی بھی حجاب بن گئی ہے، ورنہ میری محفل میں بچے بہت ادب سے بہت توجہ سے وہاں سے عکس دیکھ رہے ہیں. میں تو پوچھا ان سے اس لیے کہ کسی بڑے سے پوچھوں تو یہ مجھے بھی میری بے ادبی نہ ہو جائے. وہ بچہ تو خامخواہ مثال میں بڑھ گیا، ورنہ بڑے بڑوں کو قناعت کے معنی میں نہیں معلوم. ایک جگہ میری تقریر تھی، اس کے بعد محفل سما تھی، تو پرچی آنے لگی، حضرت قوال آگے ہیں، تو تقریر مطلب قوال آگے. تو میں نے کہا بلاؤ قوال کو، آج قوال سے قوال کے معنی تو پوچھے. قوال کے معنی کیا ہیں؟ قوال کے معنی جو سب سے زیادہ قول یاد رکھتا ہو. اللہ اس کے رسول کا قول یاد رکھے، اللہ والوں کا قول یاد رکھے. قوال اس کو کہتے ہیں جو قول پیش کرتا ہے، جو بزرگوں کے قول پیش کرتا ہے. تو میں نے کہا پہلے اس کو مانو تو معلوم ہو جائے. دوستو ساتھیو آؤ ادب سے رہنا سیکھیں. ادب اول ہے, ادب آخر ہے. پھر بات کی بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس سے ہمیں محبت کرنی ہے اس کا ہم پر احسان کیا ہے, جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس کا ہم پر اس کا احسان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہی تمہیں بنانے والا ہے, وہی خالق و مالک و وارث و رازق اللہ ہے, تمام عالموں کا رب اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, ان کے لیے فرمایا, اور ایسی نعت نہ کوئی کہہ سکا ہے نہ کہہ سکے گا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے حبیب, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. اب بتائیے وہ عالم کا رب ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے, اس کے لیے نماز پڑھیے, اس کی عبادت کیجیے. تو جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے ان کے یہ کیا کریں؟ تو اللہ نے قرآن ہی میں فرما دیا, ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے وہ تمام عالموں کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہے, اس کی محبت دل میں پیدا ہو تو ان پہ درود پڑھنا, ان پہ سلام پڑھنا, نماز اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اللہ رب ہے, اللہم انت ربنا لا شریک لک, اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. کھانے میں شریک ہیں, کھلانے میں شریک نہیں ہیں. حضور اپنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایسی کامل مثال بنا کر امت کے لیے پیش کیا. اور پھر غربت قیامت میں تم دیکھنا, قیامت میں دیکھنا, امیر اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے, امیر مال کا حساب دے رہے ہوں گے, غریب غریبوں کو اللہ خود نواز رہا ہوگا, اللہ ان سے کلام فرما رہا ہوگا. زندگی بڑی مشکل گزری تھی, بڑا صبر کیا تھا, اس چیز کی تمنا کی تھی, نہیں ملی تھی, ارے وہ بڑے کتنے دن رہے دنیا میں. اس دن انسان کہے گا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, یوم بعد یوم, جو دن کا کچھ حصہ وہاں رہے. کہا بتاؤ وہاں ملنا بہتر تھا کہ آج ملنا بہتر؟ صوفی یہی تو بتاتے ہیں کہ سوچو تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا کہ جب امیر حساب کتاب میں پڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غریبوں کو نواز رہا ہوگا. اس دن امیر کہیں گے آج تو ساری نظر کرم غریبوں کی طرف ہوئی. اللہ اکبر. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو امیر صدقہ و خیرات کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, ان کا بھی کیا کہنا. اول تو حساب دے رہے ہوں گے تو کس کو دے رہے ہوں گے؟ ربی کو تو دے رہے ہوں گے, اسی سے تو کلام کر رہے ہوں گے. اور پھر جب نامہ عمل کھلے, جس دن کا صفحہ کھلے, اگر اس میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نکلے, زکات نکلے, یہ نکلے کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, تو پھر رحمت کا دریا کہے گا دینا تم کو آتا ہے کہ مجھے آتا ہے. یہ تو آزمائش تھی. اگر آزمائش نہ ہوتی, اللہ نے کہی جائے کون سی فرمان, اگر ہم چاہتے سب ہدایت پہ ہوتے, اللہ چاہتا تو سب ایک ہی مسلک, ایک ہی طریقے پہ, ایک ہی ہدایت کی راہ پہ سب ہوتے. کیا مانا ہے؟ اس نے نہیں چاہا کہ ہدایت کی ہوں. نہیں نہیں, رضا, مشیت, حکم, بڑی بڑی باتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. مانا کیا ہے کہ اس نے نہ چاہا کہ ہدایت ہو؟ نہیں, مانا یہ ہے اللہ چاہتا تو پھر ایسا مجبور پیدا کرتا کہ تم نافرمانی کر ہی نہ پاتے, اختیار پاتے ہی نہیں. اللہ جیسے جانور ہیں, جیسے اور فرشتے تک, اللہ نے ان کو ایسا تخلیق دیا ہے کہ وہ خطا کر ہی نہیں سکتے. تم کو فضیلت اسی طرح تو دی ہے کہ تھوڑی سی مہلت دی ہے, تھوڑا سا اختیار دیا ہے. ہے قیدیوں کی ہتکڑی ڈھیلی, جبر میں اختیار سا ہے, کچھ زنجیر بندھی ہوئی ہے لیکن اتنی لمبی ہے کہ چاہو تو اس دیوار تک چلے جاؤ, چاہو تو اس دیوار تک چلے جاؤ. یہ بتا دیا گیا اگر اس طرف جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, دائیں طرف جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, بائیں طرف جاؤ گے تو انجام خراب ہوگا. تم کو یہ فضیلت دی گئی ہے اختیار دے کر, مہلت دے کر. اگر اللہ تعالیٰ مجبور پیدا کرتا تو یہ گھاس کا ہر تنکا اللہ کی تسبیح کرتا ہے, گھاس کا تنکا زمین سے نکلتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی,